Ioan Slavici, Petrea Prostul. A fost ce a fost. Dacă n-ar fi fost, nu s-ar povesti. A fost odată un om care era bogat de nu-și mai ținea seama bogățiilor. Avea o ogradă largă de se putea învârti în ea de 7 ori câte 7 care cu 4 boi. Iar împrejurul ogrăzii erau case cu lărgime, hambare și șure, grajduri și șoproane și fel de fel de alte olate. Avea țarini întinse, vii și livezi, crânguri și fânețe. Avea boi de jug și cai de hamă mulțime, vaci cu lapte, cireadă întreagă, turme de porci, de oi și capre. Nici că se poate spune ce n-avea, căci în belșug îi erau toate. Pe deasupra îi mai făcuse Dumnezeu parte și de 3 feciori, tot unul și unul. Cel mai mare, numai el ca el, cel mezin să-i cauți pereche, iar cel mai mic, Petrea, și mai prostănac, căci de, oriși cât ar fi trăit în lume, el tot mai mic prâsle rămânea. S-a nimerit că omul acela, așa bogat cum era, a trăit ca toți oamenii cât i-a ținut firul vieții. Apoi a murit lăsând cu limbă de moarte ca cei 3 feciori ai lui să împartă bogățiile rămase frățește și fără de gâlceavă între dânsii. Hă? Ce-i aia? Întrebă Petrea nedumerit. Cum se face când se împarte frățește? Cum se face? Răspunse fratele mai mare, care era și mai cu minte. Foarte ușor se face. Împărțea la frățească. Ia-i din toate câte 3, zici. Una mie, una ție și una lui. Și bași de seama ca toate 3 să fie la fel. Ai înțeles? Am înțeles, grăi Petrea dumirit. Ia-i, zici și ție odată cu capul să fie la fel. Pentru ca, adăugă fratele mezin, tot cu minte și el, nici înșelat să nu fii, nici pe altul să nu înșeli. Nici, grăi iar Petrea acum de tot dumirit. După ce i-au făcut dar tatălui lor o înmormântare cum se cuvenea unui om de seama lui, cei 3 frați se apucară să facă împărțeala frățească a moștenire ce le rămăsese de la dânsul, una mie, una ție și una lui. E însă mai greu să o faci decât să o zici. Lasă că erau atât de multe și de deosebite lucrurile care aveau să le împartă, încât ei stăteau și se uitau zăpăciți unul la altul, neștiind de unde să înceapă și cum să urmeze, dar mai era și alta. De, zise Petrea, toate sunt ale noastre și o să le împărțim cum le vom fi împărțind. Unde pun eu însă pe ale mele? Așa e, grăieră ceilalți 2 frați, cel mare și cel mezin, care erau mai cu minte. Unde să pună fiecare pe ale sale? Era lucru apropiat de mintea omenească ca o să împartă înainte de toate curtea, cea mare și largă, ca să aibă fiecare unde să pună pe ale sale. Cum să o împartă însă? Cât mie, atât ție și atât lui, zise Petrea, care ținea să se împlinească în tocmai voința tatălui său și știa acum ce fel să facă împărțeala frățească. După multă bătaie de cap, frații luară între dânsii înțelegerea ca cel mai mare, ca mai mare, să se așeze la dreapta. Petrea, ca cel mai mic, să treacă la stânga, iar cel mezin, ca mezin, să rămâie la mijlocul ogrăzii, apoi începură, mergând Petrea și fratele mai mare spre mijloc, iar fratele mezin spre Petrea, să-și măsoare fiecare cu pasul partea, unul eu, unul tu și unul el. Când Petrea ajunse piept la piept cu fratele său mezin, împărțeala era făcută și avea fiecare unde să pună pe ale sale. Mai rămânea, nu-i vorbă, neîmpărțită bucata de la mijloc, până la partea fratelui mai mare. Dar pe aceasta, ca să nu fie câlceavă, au împărțit-o frații mai mari între dânsii. Așa, grăi Petrea, și a făcut fiecare partea dreaptă. Hai la celelalte! Hai! Ziseră frații lui. Fiindcă găinile alergau în toate părțile și nu țineau seama de împărțeala făcută, ci râcâiau și aici și colo, hotărâră să le împartă ca să le ție fiecare pe ale lui în partea lui. Una mie, una ție și una lui. Nu e nimic mai ușor. Rămase însă în cele din urmă un cocoș. Ce să facă cu el? Bacă mie, bacă ție, bacă lui. Hai să-l tăiem, să-l jumulim, să-l frigem și să-l mâncăm, grăi Petrea. Mai frățească împărțeală, nici că s-ar fi putut. Îi tăiară dar gâtul, îl jumuliră, îl traseră în frigare și îl fripseră. Stați! Strigă acum Petrea. Fiindcă fui mai înainte la margine, lăsați-mă acum pe mine la mijloc. Bun, zise fratele mai mare și apucă el de o pulpă, fratele Mezin de altă pulpă, iar lui Petrea îi rămase târtița. El o arepă cu o parte din piept, fratele Mezin alta arepă cu cealaltă parte din piept, iar lui Petrea îi rămase gâtul, pe care e, pe cum se zice, atâta carne, că nu e nimeni în stare să o ciugulească toată. Porniți odată așa, așa au și dus o strună înainte și le-au împărțit toate câte erau în casă și în prejurul casei. Și rațe, și gâște, și curci, și oi, și capre, și porci, și cai, și boi, și unelte de tot felul, și lucruri din casă. Zile întregi de-a rândul au tot zis, una mie, una ție, una lui. Și și-a făcut fiecare partea dreaptă cum se cuvine între frați. A rămas în cele din urmă să facă împărțeala casei, a hambarelor și a șurilor, a grajdurilor și șoproanelor și a celorlalte olate ce mai erau împrejurul ogrăzii celei mari. Asta e asta, grăi fratele cel mai mare și mai cu minte. Cum să împărțim casa care e mare, frumoasă și cu multă lărgime, dar una singură? Asta e, vezi, asta, grăi și fratele Mezin. Cum să-și ieie fiecare partea? Petrea se uită mirat când la unul, când la altul. Cum? Zise el. Tot cum le-am împărțit și pe celelalte. Una mie, una ție, una lui și bași de seamă ca să fie la fel. Au sucit-o frații și au învârtit-o, s-au gândit și s-au socotit, au chibzuit și au râs chibzuit și în cele din urmă au ajuns, ca oameni cu minte, să înțeleagă că tot nu le rămâne decât să dărâme casele și hambarele, grajdurile și șoproanele, șurile și celelalte olate și să-și facă fiecare parte din toate, una mie, una ție și una lui. S-au pus dar pe muncă grea și au asudat și azi și mâine și poimâine, dar nu s-au lăsat până n-au făcut împărțeala frățească. Ah, halal să ne fie, grăi fratele cel mare și mai cu minte. Mult a fost, puțin a rămas. Să ieșim acum la țarin și la livezi, la vii și la crânguri, la fânețe și la imașuri. Să ieșim, grăi fratele Mezin. Să mergem, grăi Petrea, care înțelegea și el că numai asta mai rămâne. Nu-i însă chip să îi împaci pe oameni când au să împartă ceva între dânsii. Chiar frați să fie, ei se gâlcevesc pentru temir ce lucru de nimic când li se pune ceva de-a curmezișa. Au ieșit cei trei frați și au început să-și măsoare după rânduiala făcută odată cu pașii săi partea. Una mie, una ție și una lui. Au împărțit și via butuc cu butuc. Și livezile pom cu pom, și crângurile copac cu copac, și tufă cu tufă. Dar când au ajuns la imașul unde păștea cireada de vaci, s-au încurcat. Au făcut, nu-i vorbă, împărțeala vacilor și a vițeilor, tot una mie, una ție și una lui, unul ici, unul colo și unul dincolo. Mai era însă și taurul, ăsta singur el în toată cireada. Și taur, să-i toți caut perechea și să tot alergi și să nu o poți găsi. Și mare, și lat în piept, și puternic în cerbice, și cu capul mic, și cu coarnele mari și țăpoșe, și cu niște ochi mari, încât să te uiți la ei și să o rupi la fugă. Să alergi pe la toți împărații, un asemenea taur nu o să găsești. Dar cu ăsta ce facem? Întrebă fratele mai mare, care știa ceva să zică un taur frumos. Fală în lume, nu alta. Asta e, vezi? Ce facem cu ăsta? Grăie fratele Mezin, care știa și el. Ce să facem? Răspunse Petrea. Ce-am făcut și cu cocoșul? Îl tăiem, îl jupuim, îl frigem și îl mâncăm. Ferita sfântul! Strigară cei doi frați mai mari într-un glas. Cocoșul e cocoș și al taurului e taur. Bacă da, bacă nu, maică unul una, maică altul alta, ținea fiecare ca taurul să rămâie întreg și să fie al lui și numai al lui și s-ar fi încăierat în cele din urmă frații dacă nu i-ar fi dat Dumnezeu lui Petrea gândul cel bun. Știți ce? Grăie dânsul. Să o lăsăm la un noroc. Să ne zidim fiecare câte un grajd și când grajdurile vor fi gata, să-i dăm taurului drumul. în al cărui graj va intra, al aceluia să fie. Așa să facem, ziseră ceilalți doi, care nu se îndoiau nici unul, nici altul, că va ști să potrivească lucrurile așa ca taurul în grajdul său să intre. Fratele mai mare, isteț mare minune, căută dar pe cei mai vestiți zidari și meșteri de tot felul și se învoi cu ei ca să-i zădească un graj frumos cum n-a mai fost, cu fel de fel de turnulețe și floricele, încât taurul să alerge cu ochii închiși la el după ce l-a fi văzut. Fratele Mezin nu se lăsă nici cel mai prejos, ci trase cu ochiul ca grajdul să fie cât se poate mai și mai decât al fratelui său mai mare. Petrea, prostăna cum era, trăgea și el cu ochiul și stătea abuiguit, nu știa cum să înceapă, cum să urmeze mai departe și amâna lucrurile de azi pe mâine. Degeaba îi dădeau zor ceilalți doi, căci el zicea mereu, grija mea, de mine să nu vă doară capul. După ce frații mai mari își spăviră fiecare grajdul, mare frumusețe amândouă, încât nu mai știai ce să zici, ei nu mai voiră să aștepte și nu-i rămase lui Petrea decât să-și facă și el în pripă ceva ce semăna a grajd. Se duse dar în crângul lui, tăie câțiva copaci, încărcă vreo 3 care de crăci cu frunzar și și alcătui în pripă un fel de covergă cu pereții din frunzar și acoperișul de șovar verde. Râdea frațelui în pumni, dar și lui râdea inima de bucurie când se uita la verdeața cea frumoasă. Dar când au adus taurul și au dat drumul la mijloc între cele 3 grajduri și l-au lăsat să-și aleagă după placa de postul. Era zi de vară, caldă și cam zăduf. Musculițele de tot felul dădeteră în toate părțile năvală asupra bietului de dobitoc, care clătina mereu din cap și se apăra cât putea făcându-și vânt cu coada. Orice cât de frumos și de puternic, el tot fire de bou avea. Și nu vedea nici turnulețele, nici floricelele, ci se plimbă câtva timp mai încolo prin curte, apoi o luă drept spre umbra de verdeață și intră în coliba lui Petrea, dar intră, încât nici bici cu foc nu l-ai mai fi putut scoate. Cei doi frați, cel mare și cel mezin, rămaseră încremeniți, arși, fripți. Prost dobitoc, grăi cel mare. Care va să zică, s-a mântuit. A intrat Petre la tine și al tău e. Asta e, vezi, asta, grăi cel mezin. A luat-o prostește și n-ai ce să-i mai faci. Nu degeaba se zice că prostul și norocul umblă pe același drum și la tot pasul se întâlnesc. Mare cătram pe cei doi frați mai mari când îl vedeau pe Petre afălindu-se cu taurul lui. Lasă că răvnea fiecare la el, dar nici așa de frumusețe de taur pentru mutra lui prostănac nu era. Ce să facă e Petrea? Cum să-i poarte de grijă? Măi, Petrea, grăi fratele mai mare, hai să facem una ca să fie făcută. Dă-mi taurul mie că-ți dau pentru el a patra parte din partea mea. Atât dau și eu, dar ca să mi-l dai mie, strigă fratele mezin, că om doar sunt și eu. Petrea se uită zăpăcit când la unul, când la altul din frații lui. Ar fi dat, ca să nu fie gâlceavă, cu dragă inimă taurul, dar nu știa căruia dintre amândoi să îl deie, căci împărțeala fusese făcută frățește și a patra parte a unuia era întocmai a patra parte a celuilalt. De, ce să faci, zice el. Care dă mai mult, acela să-l aibă și să-l stăpânească. Dau jumătate, strigă fratele mai mare. Dau și eu tot jumătate, strigă fratele mezin. Dau 3 pătrimi, strigă iar cel mare. Dau și eu tot atât, se îndărătnici cel mezin. Dau tot ce am, dau și eu. Așa sunt oamenii când se îndrăcesc. Chiar frați să fie, nu se dau, nu se lasă și dacă fratele cel mare și-ar fi dat și căciula pe deasupra și-o dădea și cel mezin pe-a lui. Pace și înțelegere frățească nu mai era cu putință decât dacă Petrea își păstra taurul. Ba nici așa. De câte ori Petrea își scotea taurul la pășune, frații îl vedeau, cearta era gata. Era destul ca fratele mezin să se uite la el, pentru ca fratele mai mare să se facă foc și pară și să-i strige. Ce te uiți așa? Degeaba, că nu e al tău. Dar nici al tău. răspundea fratele Mezin, iar de acolo înainte cearta se întețea și se înnădea, încât prindea noaptea ocărându-se unul pe altul. Iar dacă nu se uita fratele Mezin la taur și se făcea că nu-i pasă, fratele mai mare crăpa de necaz și striga: "Nu-l vezi, chiorule? Las că-l vezi tu!" îi răspundea celălalt și iar se întețea și se înnădea cearta. "Vai de maica mea!" își zicea Petrea. "Mare pacoste taurul ăsta! Ce să fac cu el ca să scap de gâlceavă? Tot mai bine ar fi fost să-l tăiem, cum am zis eu." Vai ar fi fost însă de capul lui dacă s-ar fi încumetat să-i pună cuțitul în piept, că l-aș fi făcut miș fără miș fratele mai mare și cel Mezin. "Am," zise el, "să-l duc la târg să-l vând, ca să scap de el celui ce-mi va da mai mult." Așa a și făcut. Într-o dimineață, când l-a scos la pășune, nu l-a mai oprit la vaci, ci a plecat cu el la târg ca să-l vândă. Petrea la târg, mare încurcătură. Să-i zici prostul târgului, nu alta. Nu mai fusese adică Petrea la târg și nu știa ce e târgul și cum se târguiesc oamenii. Știa numai așa din auzite că la târg e multă lume și încă mai multă vorbă, că unul întreabă, iar celălalt dă răspuns și că cel ce vrea să vândă mai scade din preț dacă nu îi se dă cât se cere. "Las pe mine că știu eu," își zise el. "Pe mine n-are nimeni să mă prostească." Apucând drumul de țară care ducea spre târg, el mergea de-andelete ca omul care n-are grabă și știe să-și facă treaba. Taurul înainte și el pe urma lui, taurul mugind din când în când, iar el ici șuierând, ici cântând din frunză. De la o vreme începu să întâlnească oameni care se întorceau de la târg. "Bun întâlnit, Vere," îi zise unul mai doritor de vorbă, "frumos taur. Îl duci la târg, ți-e de vânzare, cât ți-e pe el?" "Hait, am sosit la târg, acum țin-te bine și nu te da." "Mulțam dumitale," îi răspunse apoi drumețului. "Mie și-l duc și cer 1000 de lei și 100 de gologani și 10 parale și cer atât ca să am de unde să mai las." "Mulți bani, dar și taurul e frumos," îi răspunse omul care n-avea de gând să cumpere și își căută de drum. Peste puțin se întâlni Petrea cu un alt om. "Așa-i la târg, unul pleacă și altul vine," își zise el. "Frumos taur," grăi și acesta, "ți-e de vânzare și îl duci la târg, ce cer pe el?" 999 de lei și 99 de bani și 9 parale," răspunse Petrea ca să arate că știe să se târguiască. Drumețul se uită cam cu coada ochiului la el și își căută de drum. Iar se întâlni apoi Petrea cu un alt drumeț și apoi cu altul, la fiecare pas cu câte unul, cu mulți de-a rândul și toți ziceau că e frumos taurul și le întrebau ce cere pe el. Iar el, om care știe să se târguiască, scădea mereu din preț și a tot scăzut până ce nu a mai avut ce să scadă. "Mare bucluc pe capul meu taurul acesta," își zise el amărât. "Toți întreabă, dar niciunul nu stă la târg. Ce va fi având taurul acesta de nu vrea nimeni să-l cumpere?" Ar fi fost ce ar fi fost în cele din urmă în staie să-l dea și de pomană, numai să scape de el. Iată în sfârșit și unul care voia într-adevăr să-l cumpere. Acesta se suci, se învârti împrejurul taurului. Se uită la pieptul lui și zise: "Frumos piept." Se uită la cerbice și zise: "Minunată cerbice." Se uită la cap și la coarne și zise: "Așa cap și așa coarne, mai înțeleg și eu. Ei, ce să-ți dau pe el?" "Un leu," răspunse Petrea, "și un gologan și o para. Nu mai am din ce să scad." Omul se uită încruntat la dânsul. "Spune vorbă de om cu minte," îi zise, "și nu-ți bate joc de mine. Prea e frumos taurul ca să mi-l dai cu așa preț și se vede că vrei să mă iei drept cine știe ce." "Aha," își zise Petrea înviorat. "Știau acum și eu de ce nu vrea nimeni să-l cumpere. Prea e frumos și se tem, precum se vede toți, ca să nu le fie pricină de gâlceavă, cum mi-a fost mie la casă." "Să vii mai târziu," îi spuse apoi omului, "că o să ne înțelegem." După ce apoi omul își urmă drumul și se mai depărtă, Petre a făcut ce făcu și rupse unul din cele două coarne ca să nu mai poată spune nimeni că ele sunt prea de tot frumoase. "Frumos taur," grăi un trecător, "păcat că are numai un corn." Iar făcu Petra ce făcu și îl rupse și pe acesta, ca să nu se mai oprească ochii lumii asupra lui. Mai merse cât mai merse așa cu taurul Ciut și Ciuf. Călca țanțoș și-și purta nasul în vânt ca omul care a știut să facă treabă bună. Acum însă drumeții treceau înainte, fără ca să-l mai întrebe dacă vinde ori nu taurul și cât cere pe el. Se vede că îi supără urechile cele mari care atârnă de se văd cât colo, zise el, și tăie taurului mai întâi urechea de la dreapta, apoi cea de la stânga, ba întâi, ba în cele din urmă și coada, ca să nu-i mai atârne nimic. Te prindea mila când te uitai la bietul de dobitoc ciopărțit și pocit, dar Petre mergea tot țansoș în urma lui, căci știa că nimeni nu o să mai zică și acum că e prea frumos, nimeni nu o să se mai gâlcevească pentru el. Nu-l mai întreba însă nici acum nimeni care e prețul la care ține și îi se urâse omului să-l tot ducă și să meargă după el. Păcatele mele, îl zise, ce-a căzut taurul acesta năpaste pe capul meu? Îmi vine să-i dau una în cap ca să se mântuie odată. N-a făcut aceasta, dar, ca să-l mai dreagă, a potrivit-o cum a putut și l-a spetit de unul din picioarele de dinapoi, încât călca beata vită șoldiș și abia se mai mișca de aici până acolo. Drumul de țară trecea când printre țarini, când printre livezi și fânețe, când iar prin crânguri și păduri, cum trec toate drumurile care duc departe. Sosind acum iar la o pădure bătrână, codru, nu alta, taurul, chinuit cum era, s-a oprit în umbra unui copac bătrân și noduros, s-a lăsat jos și n-a mai voie să meargă înainte. Bună și asta, zise Petrea, că obosit sunt acum și eu și zor prea mare nu avem. Așa e când mergi la târg. Mai mergi, te mai oprești ca să faci popas și iară mergi și iară te oprești, că vremea e destulă pentru omul care n-are altă treabă. Era așa cam prin amurgul serii și se pornise vântul încât fremăta codrul. Copacul cel bătrân și noduros pare mi se că era scorburos, căci începu să scârție din când în când în bătaia vântului. Și de câte ori scârția, se pornea din el un sunet, parcă ar fi scuturând cineva de undeva, o pungă de bani. Petrea trase cu urechea. Lihnit cum era să-și vândă taurul ca să scape de el, era în stare să intre în târg și cu copacii din codru. Mare minune, îl zise. Te pomenești că e fermecat copacul acesta, copac năzdrăvan, care vorbește pe scârțâite. Nu cumva-ți vine să cumperi taurul de s-a oprit tocmai aici la tine? Întrebă dânsul. Scâț, scâț, făcu copacul clătinat de vânt și iar s-a auzit ceva, parcă s-ar fi scuturând o pungă cu bani. Cum ai zis? Grăi Petrea. Marți? Marți? Să ți-l dau că-mi dai banii marți? Scâți, scâți, făcu iar copacul. Bine, fie și marți, grăi Petrea. Se fac dar averi și pe așteptare și pe mare lucru nu e să aștept până marți. Vorba omului e vorbă, un leu, un gologan și o para și vin marți să-mi iau banii. Scâți, scâți, scâți, făcu copacul și a treia oară și de aici înainte putea Petrea să se întoarcă cu gândul împăcat acasă. S-a și întors liniștit și andelete ca omul care și-a făcut treaba și știe că nu mai are nicio grijă. A dat însă de dracu după ce a ajuns cu fața, în fața fraților săi. Se bucura cei drept cel mare că nu o să mai poată vedea cel mezin taurul, cel mezin că cel mare nu o să-l mai poată vedea și se bucurau amândoi că nu-l mai are nici Petrea, care se bucura și el că a scăpat de gâlceavă. Au sărit însă amândoi frații ca înțepați de viespe când au aflat cui a fost vândut taurul. Auzi, prostul târgului, strigară ei, curat ca în poveste, să intre în vorbă cu copacii de la marginea drumului și să părăsească așa frumusețe de taur, zicând că l-a vândut. Las pe mine că știu eu ce am făcut, răspunse Petrea tare încredințat că o să-și ia banii prețul taurului. S-a și dus marțea viitoare, cum fusese vorba, ca să-și ia ceară. Dar copacul făcea și acum. Scâț, scâț. Împrejurul copacului erau risipite ciolanele taurului, pe care îl mâncaseră precum se vede lupii. Cum ai zis? Grăi Petrea. Iar marți? Altă marți? Taurul ai mâncat, precum văd, până la ciolane și cu banii mă amân? Ha, fie și așa. Te mai aștept, că pe așteptate ți l-am dat. Dar să știi că marțea viitoare nu mai vin cu mâna goală, ci iau cu mine securea și ori îmi dai banii, ori te tai. Parcă n-ai fi stat niciodată în picioare. Așa a și făcut. Marțea viitoare a luat cu el securea, un securoi nu glumă, și fiindcă copacul tot scârțâia și nu mai scârțâia și acum, Petrea s-a suflecat și a mai strâns cureaua de brâu și dă-i cu securea, dă-i cu toată vârtutea, ca să-l crape și să-l doboare ca pe un nemernic care nu se ține de vorbă. Copacul acela era scorburos și un nenorocit oarecare, cine o fi fost, fugind pe semne de risc aiva dușmani care îl urmăreau și neputând să-și ducă cu dânsul comorile, le-a ascuns în scorbură cu gândul de a veni înapoi, așa, mai pe furiș, ca să și le ia. Se vede însă că n-a mai putut să se întoarcă, deoarece, crăpând copacul la loviturile de secure, deodată începură să se verse din el bani, tot galbeni cu zimți neatinși, noi nouți și sclipitori, parcă ar fi ieșit chiar acum din tipar. Așa mai vii de acasă, grăi Petrea mulțumit. Acum ne mai ajungem la vorbă. Ne cam încurcăm ce-i drept, că n-ai precum se vede mărunțiș, dar o descurcăm și pe asta. El lua apoi din grămadă un galben și plecă cu el acasă pentru ca să-l schimbe, să-și ia leul, gologanul și paraua și să se întoarcă după aceea ca om cinstit cu restul. Frații lui, cel mai mare și cel mezin, se uitară zăpăciți unul la altul când aflară cum a dat el banii. Vedeau ei că în scorbura copacului e o comară și că mare prostie a făcut Petrea de n-a luat-o întreagă de acolo. Tare ești prostănac, îi zise fratele mai mare. Nu vezi tu că copacul nu s-a târguit cu tine, ci ți-a zis să vii mari și să iei drept preț al taurului tot bănetul ce vei fi găsind? Cam așa îi se păreau și lui Petrea lucrurile, căci copacul, într-adevăr, nu se târguise. Dar e mult bănetul, foarte mult, grăi dânsul. Mult puțin cât o fi, întâmpină fratele mezin, norocul nostru e. Fiindcă taurul era singur și nu l-am putut împărți, am lăsat-o la un noroc. Și norocul e că putem împărți galbenii frățește, cum a lăsat cu limbă de moarte tata fie iertat. Unul mie, unul ție, unul lui. Asta o înțelegea și Petrea. Dacă așa a lăsat tata cu limbă de moarte, așa trebuie să fie. Și au înjugat iar frații boi, fiecare la carul său, și au plecat să împartă comoara, să o ridice și să o aducă fiecare acasă. Haide, haide încetişor cum se merge cu carul cu boi, numără apoi unul mie, unul ție și unul lui, cu băgare de seamă, ca nici să nu-l înșel, nici înșelat să nu fii, mai răsufle puțin, mai schimbe o vorbă, pe înserate plecaseră. Iar când s-au pornit cu carele încărcate de galben spre casă, era în amurgul dimineții și se mai porniseră și alții la drum. Am pățit-o, grăi fratele mai mare când zări un șir de care ce veneau din cealaltă parte spre dânsii. Te pomenești că prinde veste că avem bani în care și ne omoară ca să ia banii de la noi. Voi să nu fiți însă proști, ci să le spuneți, dacă vor fi întrebând, că aveți în car fie porumb, fie mălai mărunțel, fie ors pentru păsări. Așa o să facem, răspunse fratele mezin. Întâlnindu-se apoi cu drumeții, aceștia le deteră, cum se obișnuiește între oameni, binețele cuvenite și întrebară de unde și ce duc în cară. Ia ca niște porumb, minți fratele mai mare. Ia ca niște mălai mărunțel, minți fratele mezin. Petrea însă nu mai mințise încă în viața lui și nu știa să mintă nici acum și nu știa ce să răspundă. Ca să nu supere însă pe frații lui, el o scăldă în două ape. Bani buni, răspunse el, așa știu eu, dar nenea zice să vă spun că e ors pentru păsări. Bani buni să iei pentru el, răspunseră drumeții căutându-și de drum. Ce să le vadă apoi ochii după ce au sosit acasă? În carul fratelui mai mare era porumb și numai porumb. În carul fratelui mezin era mălai mărunțel și numai mălai mărunțel, iar în carul lui Petrea rămăseseră întregi și neatinși galbenii pe care îi încărcase. Cei doi frați mai mari rămaseră uitându-se cu buzele umflate unul la altul. Știe însă omul deștept să iasă din orice încurcătură. Vezi tu, băi, ce e norocul când se ține de capul omului?" zise fratele mai mare. Ce-am face noi cu atâta bănet, dacă n-am avea ce să mâncăm? Ca să nu murim de foame, Dumnezeu a rânduit ca unul să aibă porumb, altul mălai mărunțel, iar al treilea bani, ca să le împărțim frățește toate, o baniță mie, una ție și una lui." Cum a lăsat tata cu limbă de moarte?" grăi Petrea, care înțelegea și el că așa era să se facă. Se puseră dar iar din nou la împărțeală. Când colo, caută încolo, scociorăște, răstoarnele toate de avalmă, făle vârteș, n-aveau și n-aveau la casa lor baniță cu care să măsoare. Hai!" îi zise fratele mai mare lui Petre, dă fuga în vecin la popa și roagă să ne împrumute până pe înserate banița lui. Să nu te pună însă păcatele să-i spui că avem bani de împărțit, că te pomenești că se pune la pândă și hapsind popa, de face ce face și să rămânem fără de ei." Mie îmi spui?" răspunse Petre. Las pe mine că știu eu cum să le iau pe popa." Pe aici fu drumul cu un picior în prag și cu altul în portița popii. Să ne dai," zise, până pe înserate cu împrumut banița, că ți-o dăm cu camătă cu tot. Dar să nu crezi că sunt nici caiva bani ceva ce măsurăm cu ea. E porumb și mălai mărunțel și ce-o mai fi." Popa-i dete banița și rămase pus pe gânduri. Nu i se părea lucru ciudat vorba cu banii. De, îl știa pe răposatul om bogat și cu mare minune ar fi fost să le fi lăsat feciorilor să-i vreo comoară pe care să o împartă cu banița mea între dânsii. De mai știi?" își zise. Nici cu gândul n-ai gândit de unde-ți sare iepurile. Ia să-mi caut eu de treabă." Un rând, dar două, umplură și deșertară frații și când ele începu să latre, așa mai rar, apoi tot mai întețit și în cele din urmă parcă l-ar fi apucat cineva cu totul de aproape. Nu mai căpea îndoială că e prin apropiere cineva care dă năvală și nu vrea odată cu capul să o iei înapoi. Teamă mi-e, Petrea," zise fratele mai mare, că iar ai făcut vreo prostie și popa stă la pândă, că lătratul ăsta nu ia bine. Ia du-te și vezi ce și cum." Petrea ieși într-o săritură și ieși rămase cu gura căscată. Ce era adică? Popa, nemai putându-și stăpâni râvna, într-adevăr ieșise ca să stea la pândă. Când era însă să treacă peste gardul de par, l-a zărit câinele și a sărit pe el. Dă câinele să-l tragă în jos, dar dă și popa să sară înapoi și, cum era cuprins de spaimă, și-a pierdut sărita, a căzut într-un par și a rămas înfipt în el ca într-o țeapă, încât se zbătea ca vai de el dând din mâini și din picioare. Aoleo, strigă Petrea și om milos alergă să-i vie într-ajutor și să-l scoată cumva din țeapă. Popa se zbătea însă ca scos din minți și cu cât mai rău se zbătea, cu atât mai adânc intra parul ascuțit în el. Când Petre a sosit la el, parul era adânc intrat de tot și abia mai putut să prindă vorbele. Sai taică și mă scapă că nu o să mai stau cât voi trăi la pândă." Nici n-a mai stat că acolo ei s-au înfundat zilele. Am pățit-o!" strigă Petre cuprins de groază după ce se întoarse la frații săi. A murit popa atras în țeapă și o să ne scoată pe noi vinovați de a-l fi omorât." Fratele Mezin, cuprins și el de groază, luă ce-i căzu la îndemână, sacul cu galben în spinare și-o porni gata de la fugă. Stați, băi!" strigă fratele mai mare, care era și mai cu minte. Ați căpia de-o luați atâta la razna. Domol, cu chipzuială, că graba strică treaba. Să luăm pe popa de acolo unde o fi, să-l aducem aici, să batem un cui mare în ușă și să-l spânzurăm de el, ca lumea să zică că a venit să fure și, temându-se ca nu cumva să fie prins, a spânzurat el însuși. Așa-i, grăi fratele Mezin dezmetecit, să-l aducem, să batem cuiul și să-l spânzurăm. Cât ai dat din palme, o făcură și pe aceasta. Apoi luară la sănătoasă, fratele mai mare cu un sac de galben, înainte, fratele Mezin cu alt sac după el, iar Petrea ca cel mai mic în coadă, cu un sac de mălai mărunțel, ca să aibă și de mâncare. Trage prostule ușa după tine!" strigă fratele mai mare fără să se mai uite înapoi. Să trag ușa după mine? Cum să o trag?" își zise Petrea buimac. El aruncă sacul, scoase ușa din țățâni, o luă cu popă cu tot în spinare și porni după frații săi care se duceau cum se duce omul care vrea să scape de o primejdie mare. S-au dus ei așa și s-au tot dus până ce n-au ajuns într-un codru des unde i-a prins noapte. Tust, purcăciunea de om!" strigă fratele mai mare când îl văzu pe Petre aducând ușa în spinare cu popă cu tot. Era în codrul cel des și întunecos urât să tot fugi. Se auzea parcă pe aici, pe acolo, clefăii de lupi, mormăii de urși și scrâșneturi de fel de fel de alt de fiare, care puteau în fiecare clipă să sară la ei și să-i sfâșie ca să-și facă pofta de fiare. Popă mort în spinare le mai trebuia lor. De unde știi ce e în stare să înceapă un popă mort? E bine, n-am decât să-l arunc, grăi Petrea care gâfâia ducându-l de atâta timp. Ferita, sfântul, strigă fratele Mezin, te pomenești că văzându-se singur se desleagă și se ia după noi. Așa-i, stărui fratele mai mare, acum noaptea e puterea morților, ține-l de-aproape, nu-i da răgaz. S-au mai dus ei așa, unul înainte, celălalt după el și al treilea în coadă, dar era întuneric și urât, nu știau unde se duc și erau obosiți de abia îi mai duceau picioarele. Ce să facă? Ar mai fi dat ei să odihnească, dar le era frică și de una și de alta și de toate, căci nu știi ce se ivește în timp de noapte la mijloc de codru des. Ca oameni cu minte își căutară în cele din urmă un copac mare și crăcănat, se urcară în el și se cuibăriră toți trei între crăcile lui ca să mai răsufle, ba să și doarmă chiar dacă vor fi putând. Măi, Petre, grăi fratele mai mare, să nu te pună păcatele să dormi. Stai de pază ca să ne vestești dacă s-a revit ceva și bagă de seamă la popă, ca nu cumva să ne facă vreo poznă. După ce ne vom fi făcut apoi rândul, stăm noi de pază și o să dormi tu. Petre răzămă ușa de două crăci și o sprijini de tulpina copacului, pipăi cuiul din ea ca să vadă dacă e țapă, puse mâna pe funia de la gâtul popii și se încredință că e bine strânsă. Grija mea, răspunse apoi, de mine capul să nu vă doară. Dormiți liniștiți ca la voi acasă, că stau eu de pază. Mai stete apoi cât mai stete, uitându-se cu ochii de pisică pânditoare, când înainte, când înapoi, când la dreapta, când la stânga. Deodată el își opri răsuflarea. Se auzea parcă prin apropiere fâșii de frunze. Ba, peste puțin se eviră prin întuneric niște mogâldețe în chip de om, una, două, trei, multe, tocmai 12 și încă una pe deasupra. Erau 12 zâlhari de codru, haramine adevărate, cu capitanul lor, Harambașa, care era al 13-lea, și veneau încărcați de fel de fel de scule, mătăsuri, catifele și alte scumpeturi, pe care le adunaseră de pe aici, de pe acolo, și se opriră tocmai sub copacul cel crăcănat, ca să popozească și să-și facă rost de masă bogată. Inimile celor trei frați se făcură cât un purice. Ne-am topit, șopti fratele mai mare. Ne zăpsesc și ne iau bani cu saci cu galbeni de la noi. Poate pomenești că ne mai și strâng de gât, adăugă fratele Mezin. Și ne spânzură de crăcile copacului, zise Petre. Urât lucru să stai pitit între crăcile copacului sub care poposesc 12 tâlhari de codru cu capitanul lor, Harambașa. Ei se puseră să adune vreascuri și crăci ca să-și facă foc și adunau și tot adunau cum adună tâlhare ca să-și facă foc tâlhăresc. Aoleo, șopti Petrea după ce focul fu aprins. Ne neacă în fum, ne pârjolesc. Taci, măgarule, că ne dai de gol, îl mustră fratele mai mare. Și ne duci la pierzare, adăugă fratele Mezin. Bădiță, grăi peste câtva timp Petrea, îmi vine să tușesc, că mă neacă fumul. Taci, stăpânește-te, se răsti fratele mai mare. Bădiță, grăi iar Petrea, mă apucă sughițul. Fratele Mezin îi dete un ghiond. Tâlharii luară în vremea aceasta un berbece pe care l-a duseseră cu dâns și îl tăiară, îl traseră așa neșupuit în frigare și începură să-l frigă. Până bușbădiță, șopti Petrea înnecat de fumul cel greu al lânei date la pârjol. Frații lui îi deteră fiecare câte un ghiont, deși se înăbușeau și ei. Tâlharii aceia prădaseră de întâmplare și o biserică, din care luaseră cu dânsii, între altele, și un sac de tămâie. Fiindcă e păcat să prazi biserici, mai unul, mai altul dintre dânsii era cuprins de căință. Și fiindcă lui Dumnezeu îi place mirosul de tămâie, luară, ca să îmblânzească mânia lui Dumnezeu, fiecare câte un pumn de tămâie și îl aruncară în foc, încât se ridică deodată spre cer un fum curat care mirosea toată pădurea. E o strănut, bătiță, șopti Petre. Nu mai pot. Strănut! N-au ajuns frații lui să-i dea cuvenitele ghionduri, când el și strănută un strănutat, încât răsună toată pădurea. Se zgudui și el și se cutremură ușa cu popa, de cheia se răzuci în ea și căzu din zăvor în mijlocul haraminelor. Cei doi frați, cel mare și cel mezin, rămaseră pe jumătate morți, iar tâlharii săriră deodată în picioare și toți 12 împreună cu capitanul lor rămaseră cu nasul în sus, uitându-se în copac de unde auziseră strănutul și de unde căzuse cheia. Acum era acum. Fiindcă jos era lumina focului, iar sus era și fum și întuneric, s-au holbat tâlharii că s-au înholbat, dar n-au putut să deslușească niciunul nimic. Da, blej mai sunteți, grăi în cele din urmă unul mai cu minte și mai cu frica lui Dumnezeu. Nu vedeți voi că s-a ridicat fumul de tămâie până la poarta raiului și Sfântul Petre a strănutat și de bucurie ne-a aruncat cheia raiului ca să intrăm după plac, fiecare la rândul lui? Numai să nu fi vrut cumva în supărarea lui cea păgânească să ne lovească cu ea în cap, întâmpină altul mai fricos. Se poate și asta, zise altul. Mai știi, grăiră iar alții, și o grea îngrijare îi cuprinse ca pe niște oameni păcătoși ce erau. Bădică, zise iar Petrea, cade ușa cu popă cu tot, nu mai poți să-l țiu pe popa. Și nici n-a zis-o bine când hurduluc i-a și alunecat ușa și i-a căzut cu popă cu tot în mijlocul nenorociților de tâlhar. Ne-am topit, strigară ei, ia ca și Sfântul Petre el însuși cu poarta raiului cu tot. Cuprinși apoi de groaza păcătosului, ei o tăiară la fugă dinpreună cu capitanul și se răsrisipiră ca puii de potârniche, lăsând acolo și berbecul cel fript în coaja lui și sculele și mătăsurile și catifelele și celelalte scumpeturi și sacul cu tămâie, tot ceea ce adunaseră prădând azi și mâine colo. Ha, începu să râdă Petrea, mare grabă v-a apucat. Râdeau acum și frații lui, cel mare și cel mezin. Le plăcea comedia, că era frumoasă și neașteptată și nu te-ai fi săturat să-i vezi pe tâlhari fugind, aici cu genunchele în nas, colo cu călcăiul în ceafă. Văzându-i pe tâlhari spulberați, frații se deteră jos din copac și se aruncară asupra boccelelor rămase împrejurul focului. Acum însă nu mai făcură împărțeală frățească, ci luară pe apucate fiecare ce-i cădea la îndemână și ce putea să încarce și să ducă. Pe când fratele cel mare și cel mezin se ghiftuiră cu scule, mătăsuri, catifele și alte scumpeturi, Petrea, el tot el, scoase cuțitul de la brâu și, lihnit cum era de foame, începu să taie din berbecele fript de tâlhari și să mănânce. Să mănânce cum știe omul care numai la pântecele lui se gândește și nici n-aude, nici nu vede până ce nu se satură. Sătul în cele din urmă, el se uită împrejur și se pomeni singur. Frații lui, odată încărcați cu de toate, o luaseră la sănătoasa pentru ca nu cumva tâlhare, viindu-și în fire să-și schimbe gândul, să se întoarcă și să-i prade. Rămase Petrea numai el, singur cu popa. Sărac de tine, popă, grăi dânsul. Te-ai sucit și tu și te-ai învârtit și tot ai făcut un lucru creștinesc și după moartea ta. N-am însă nici eu să te părăsesc, păgândește, ca să te mănânce corbii și vulturii și fiarele codrului. Om cu suflet creștinesc, el se puse dar pe lucru și începu să scurme pământul cu cuțitul cel mare, ca să facă groapă și să-l înmormânteze pe popă. Biet de sufletul tău, grăie apoi. De murit, ai murit fără de lumânare, de bocit, nu te-a bocit nimeni, de prohod, n-ai avut parte. Să-ți dau cel puțin tămâie ca să-ți treacă sufletul cu fumul ei în cealaltă lume. El lua apoi coșul cu tămâie și îl deșertă peste jăratecul rămas în vatra tâlharilor. Acum da, fără doar și poate, se ridică fumul și se înălță până la poarta raiului, unde ședea Sfântul Petre, care știe că tămâia a fost pusă cu inimă curată pe foc. Nici că a mai stat mult pe gânduri, ci s-a pornit. Acum, cu adevărat, s-a pornit de acolo, de sus din cer, și nu s-a mai oprit decât în fața lui Petrea, care ședea pe un buștean și se uita cum se ridică fumul de tămâie. Bun găsit, nepoate, îi zise Sfântul Petre cu blândețea lui de un bătrân. Dar ce mai faci? Păi, ce să fac? Ia că stau și eu pe aici, pe bușteanul ăsta, răspunse Petrea uitându-se în ochii moșneagului. De sătul sunt sătul, pe frații mei i-au dus vântul și păcatele lor, pe popa l-am îngropat. Nu mai am altă treabă decât să stau. Bine faci, nepoate, grăi Sfântul Petre. I se cuvine o odihnă omului care ți-a făcut treaba. Și fiindcă bunului Dumnezeu din cer i-au plăcut și plac faptele tale, am venit la tine trimis de el ca să te laud în numele lui. Mulțumim, dumitale, grăi Petrea ridicându-se puțin de pe buștean. Și mi-a poruncit bunul Dumnezeu, urmă Sfântul Petre, să-ți spun să cer ceva de la el, că ține să aibă mulțumirea de a-ți împlini o dorință, oricare ar fi ea. Dar nu cer nimic, n-am nicio dorință, răspunse Petrea foarte răspicat. Nu se poartă tizule, stărui Sfântul cu barba scurtă și creață. Împotriva lui Dumnezeu nu poate nimeni să se pună. El le știe toate și pe toate le poate. Când zice să ceri, trebuie să ceri. Când îți dă, trebuie să iei. Dacă e așa și merge pe deasila, ce mă mai întreabă pe mine? Răspunse Petre. Nu te obrăznici, omule, îl mustră purtătorul cheilor de la rai. Cere bugății cât vrei, că o să le ai. Am, răspunse Petre, destule și nu știu ce să fac cu ele. Belea, nu alta. Cere sănătate, urmă Sfântul Petre. Nu mă vezi, răspunse Petre. Cum aș putea să o cer când o am? Cere viață lungă, stărui Sfântul Petre. Auzi vorbă, întâmpină Petre. Să cer punga când nu știu ce e în ea. De unde știu eu ce am cerut când cer viață lungă? Cere noroc, se răsti Sfântul Petre, pierzându-și răbdarea. Mai norocos decât mine, cine se simte? Răspunse iar Petre. Lăsați-mă cum sunt, că mai bine așa decât nu poate să-mi fie. Sfântul Petre, care știa mai bine decât oricine și care ce e porunca de sus, se apropie și șopti cu glas ademenitor la ureche. Cereți, prostule, îi zise, nevastă, copii și casă cu rost. Aoleo, grăi Petrea dându-se trei pași înapoi. Nu ți-e rușine, om bătrân, să mă ispitești? Asta o aștepți pe tăcute, că vine când e să vie și nu poți să scap de ea. Sfântul Petre își încreție acum sprâncenele. Văzând că nici așa nu o scoate la capăt cu el, întoarse foaia. Nu înțelegi, omule, că-i poruncă și la porunca lui Dumnezeu trebuie să te supui? Îi zise cu asprime. Ei, dacă e pe poruncite, răspunse Petrea, n-am încotro și pe sufletul tău să fie. Ia că cer, ce să cer? Cer grăi ca să ceară ce nu se poate da. Cer să-mi dea niște cimpoi de țânțar. Sfântul Petre se depărtă dar și cât ai dat din palme se și întoarse cu cimpoile de țânțar, niște cimpoi subțiri de-abia puteai să le vezi cu ochii și le țineai în mână fără ca să simți că ai ceva. Uite, băiete, ia că cimpoile pe care ți le-ai cerut și ca să știi că atunci când scânzi din ele, îți piere ție și le piere și celor ce te ascultă. Și foamea, și setea, și supărarea, și durerea, și oboseala. Te simți ca în slava cerului și joacă toate împrejurul tău. Așa să știi. Zise Sfântul Petre și se făcu nevăzut. Petrea rămase ca un căzut din cer, uitându-se când în zarea în care se pierduse Sfântul, când la cimpoile pe care abia putea să le vadă și să le simtă între degetele lui și în care nu îndrăznea să sufle ca să le înfoieze. Iată-mă și eu cu cimpoi, grăie în cele din urmă, dar nu știu ce să fac cu ele. Cum stătea însă el așa, iată că lupii din codru, care mușinaseră mirosul de berbec fript în coaja lui, începură să se adune și peste puțin el se văzu înconjurat din toate părțile de haita flămândă și cu ochii scânteietori niște lupoi mari care clefăiau și-și arătau pe rânjite dinții, gata să-l sfâșie și să-l mănânce. A, stați, grăi dânsul, că am eu leac și pentru blănele voastre. Dacă vi foame, vă satur eu, zise, apoi suflă odată în cimpoi și începu să cânte cum îl duceau degetele. Acum să vezi un lucru nemaipomenit. Lasă că frica i-a trecut într-o clipă, dar lupii se îmblânziră și începură să deie ca niște cățeluși din coadă, apoi se porniră să joace, să salte, să se deie de-a tumba și să facă fel de fel de învârtituri, încât era mai mare frumusețe să-i vezi de te simțeai ca în altă lume. Văzând așa, Petrea plecă mergând înainte ca să iasă cumva din codru la luminiș și la lume cu oameni, că îi se urăște omului singur și la alți oameni îl trage fire. Lupii, tot după el, tot săltând, jucând, dându-se de-a tumba și făcând fel de fel de giumbușlucuri. Când fu colea pe la revărsatul zorilor de zi, Petrea ieși la marginea codrului și văzând tinzându-se în fața lui țarin și livezi și fânețe ca pretutindeni unde omul e om la el acasă. Așa, își zise, acum e și mai bine. Lupii, când el încetă a mai cânta din cimpoi, se speriară de luminiș și o luară la fugă, întorcându-se acasă la ei în desimea cea întunecoasă a codrului. Petrea ce să facă? Încotro să o apuce. Unde să se ducă? A luat așa pe câmp, între țarin și livezi, și pe aici, și pe colo, și peste ele, s-a dus și s-a tot dus până ce a ajuns la un sat cu oameni. Iar aici s-a oprit la casa popii, că popea e fruntea satului. Bună ziua, părinte! Noroc bun, fiule! De unde și până unde? Vin de acasă, părinte, și nu mai știu de unde am plecat, pe unde am fost, unde am ajuns și încotro să o apuc. Popa, om cu multă pricepere, a înțeles din vorbele acestea că are de a face cu un om zăpăcit, care și-a pierdut cărările, umblă buimac și nu-și mai găsește rostul. Așa om îmi trebuie mie, își zise, nici de aici, nici de acolo, și-a de unde și cum îl pui. Să intre, băiete, urmă, slugă la mine, că ai puțin de lucru și îți dau sâmbrie bună. Uite, urmă iar, diminețile te scoli, rânești prin grajduri, apoi mai stai. După aceea, duci vitele la adăpat și le dai nutreț și iar stai. În urmă, tai lemne, faci focul la bucătărie și iar stai. În sfârșit, pleci cu caprele la pășune și stai toată ziua fără de nicio treabă. Iar după ce te întorci cu caprele, tot ca dimineața, mai faci câte ceva și stai și iar stai. Iar simbria o să-ți fie pe an 7 capre cu iezii lor și un țap cu coarne răsucite ca să nu pleci de la casa mea cum ai venit. Să intru, părinte, grăi Petrea și rămase slugă la casa popii ca să aibă și el rost în lume. Le-a făcut apoi dimineața toate câte erau de făcut și ar mai fi stat să răsufle dacă ar fi avut când și unde. Vai însă de sufletul lui după ce a ieșit cu caprele popii la pășune. Îndată ce a ajuns acolo, s-au risipit parcă ar fi intrat toți dracii în ele. Una se urca pe stânci, alta se cobora în grop, iar alta sărea șanțurile, rodea coaja de la copaci, ori se vâra prin garduri la varza vecinului. Nu degeaba e dată capra și la poarta cerului în paza necuratului. Alerga omul cu limba scoasă când în jos, când în sus, când la dreapta, când la stânga, dar nu era în stare să le adune și să le ție la un loc. A, stați, zise el în cele din urmă, că nu o să fiți voi mai cumos decât lupi. Am eu lac și pentru bărbile voastre. El scoase apoi cimpoile și începu să cânte. Ca trase pe sfoară se adunară caprele cu iezii lor și cu țapii cei cornurați împrejurul lui și începură să pe un joc nebunesc cum numai caprele îl știu îndruga. Nu le mai era acum nici foame, nici sete și tot neastâmpărul firilor se potolea în jocul care făcea să le tremure bărbile lungi și urechile atârnate. A stat dar Petrea toată ziua în umbra unui tei cu frunzele late și a cântat în mijlocul caprelor, care se uitau cu drag la el, urmându-și jocul. Seara însă, când s-au întors acasă, caprele erau lihnite de foame, că nu le mai cânta Petra din cimpoi, și au tăbărât pe gardul popii de la stins ca lăcustele. A doua zi, tot așa, și a treia, la fel. Taică părinte, grăi preoteasa, care era cam pestriță la mațe, mie nu mi se pare lucru curat, ce mi-e da să văd. Nu știu ce le fi făcând omul ăsta al nou cu caprele, că se întorc seara flămânde, dau și mai puțin lapte și ne mănâncă toate gardurile. Cam așa mi se pare și mie, răspunse popa, care popă și om cu frica lui Dumnezeu, din vorba nevestii sale nu mai ieșea, că ținea să aibă pace în casa lui. Ia du-te tu, urmă preoteasa, și stai la pândă, ca să vezi ce și cum. Maică da, maică ba, maică se cuvine, maică nu. După multă turavură, nici că nu s-ar mai fi putut altfel. Pe a preotesei și în zorile dimineții următoare, popa se duse și se ascunse într-un mărăciniș ca să stea la pândă și să-l prindă pe Petrea cu o caua mică. Ai de mama lui că rău ceas l-a făcut! Se porniră caprele și ieze și țapii la joc când Petrea a început să cânte din cimpoi, dar se porni cu atât mai vârtos popa, care avea fire de om și tremurau bărbile țapilor, dar mai rău tremura barba popii, căreia spinii din mărăcini îi sfâșiau hainele și zgâriau pielea și obrajii, îți era mai mare milă de el. Nu-l usturau însă pe popa zgârzărieturile, nu-l obosea focul, nu-l supăra nimic, căci cimpoile le stingeau pe toate și îndulceau firea de se uita și el cu drag la Petrea și de câte ori sălta în joc îi zicea, eu dau, eu dau! Un copil avea și el la casa lui o fată, un boboc de fată, și era gata acum să-i odeie și pe aceasta lui Petrea de nevastă, căci așa ginere nu-și mai putea găsi. Toată ziulica a dus-o așa și nu i-ar fi părut rău dacă s-ar fi lungit ziua una dintre ei. Ce-a pățit apoi când seara acasă s-a întors cu hainele zdrențuite, cu balba încălcită și cu trupul plin de zgârieturi? Asta e altă vorbă, pe care ți-e s-o lași încurcată. Om ești tu și bărbat și popă, cu o geamitea popă, îl mustră preoteasa. Un prostănac ca el să te facă astfel de râsul lumii și de batjocura copiilor. Taci muiere și spune pază gurii că nu știi tu ce e aia, se dezvânevăți popa. Aș vrea să te văd pe tine ce-ai face când l-ai auzit cântând din cimpoile lui. Chiar în biserică, dacă ai fi, n-ai putea decât să o pornești pe joc. Eu? Așa cum mă vezi aici, strigă preoteasa. Eu să joc dacă nu vreau? Asta aș vrea să o văd. Eu nu mă las, nu mă dau, nu mă pornesc, nici dacă ar fi să crăp. Nu sunt doar o motoloagă ca tine. Bine, îi zise popa. Las că o să-ți văd vârtutea. O să-l pun când s-o întoarce să cânte și să te văd dacă te mai țânțoșești ca acum. Nu-i dădea maichii preotesii mâna să zică nu și a rămas dar ca Petrea să-i cânte din cimpoi după ce se va fi întors cu caprele. Știa dânsa că nu o să joace, dar cu cât mai aproape era timpul ca Petrea să se întoarcă, cu atât mai îngrijată se simțea dânsa. De unde știi? Își zicea, ce fel de drăcii o fi având prostul acela și rușine tot n-aș vrea să pați. Ea-și căută dar o ascunzătoare când a auzit tălângile turmei de capre. Dar unde să se ascunză? În vreun butoi din pivniță, prea era înfundat. Ea se urcă repede în pod, dete peste lădoiul în care își ținea caierele de in și de cânepă, sări în el și trase capacul ca să se închidă bine, apoi rămase acolo pitită și oprindu-și răsuflarea. Au găsit însă sunetele cimpoilor pe biata femeie și în fundul lăzii. Și când Petrea a început să cânte, s-a pornit și ea pe joc și dă-i acolo unde se vârâse, dă-i cu toată vârtutea încât juca și lădoiul cu ea. Hodoronc tronc! Până ce n-a ajuns la gura podului de unde a căzut hurdulul cântind acasă-i. O dau! Eu dau! Strigă preoteasa gata și ea să-l facă ginere pe Petrea. S-a făcut apoi nuntă mare ca la casa unui popă. Și iată-l și pe Petrea, om cu rost, cu casă și cu masă, ba în urmă și cu copii. Iar când avea vreun neajuns, vreun necaz, vreo supărare, ori când îi se punea ceva de-a curmezișul, își lua cimpoile, cânta și toate erau bune. Cine o știe mai departe s-o spună.